wszystkich moich G-funkowych głów. Męs na bicie znów. Zaiste, cóż to za egzemplarz gatunku? Nie uczy się, nie sprząta, nie płaci rachunków. Pracuje tylko, gdy te prace wyróżnia szef, co ślini się na jej widok i daje się spóźniać. Rewers fan fatal, bo nie facetom pruje los. Krzywdzi się, piją, krzywdzą, szuje, gdy sobie psuje nos. Dość, nie padło chyba z jej ust nigdy. Z ekipą tmie równo, choć to niestety nie Big Ben. Nie dzwoń do niej, nie marnuj sek, nie trać min. Ma rozładowany cel lub połknęła kartę SIM. Bo jakiś partner dziś wziął ją nim, to ona mu wydrapała oczy, taki ma split. Kiedy będę chciał odkurzyć, a na fali odkurzać, mogę użyć jej nosa na armaturze. Wciągnie nawet żuzel, popije krwią, zacznie blednąć trupio. Traci kanty granic, jak ta dziara nad tej dupą. Estaloka chica, gdzieś w obłokach znika. Pozdrawiam z tego miejsca, znam cię nie od dzisiaj. Co jeszcze możesz zjebać? Nie wiem, zajść w ciążę. Pigułki nie są dla ciebie, kup sobie plaster lub krążek. Chcę się włożyć w klaser, najpierw ucałować, za chwilę dać mu wiapę. A propos mordobicia, długo się nie namyśla. Po każdym melanżu musi zostać blizna. Zaszygany kogut, wyzwania po dealerach. A weź mu zwróć uwagę, to zaraz jest afera. Startuje bez koszulki, do lasek z wyższej półki. Całuje w porączkach osiedlowy obrońca. Maniery dżentelmeński ma i to się chwali. Gorzej gdy się nawali, to nie ma mądrali. Nie da się upilnować, na bruty ma dwa tryby. Albo zabija smutki, albo rozbija szyby. I kładzie się na szynach, bo rzuciła go dziewczyna. Nie będzie płakał przy nas, uśnie we własnych szynach. W weekend to należy wyprowadzać go w kagańcu. W poniedziałek pod krawatem otworzy znów oddział banku. Za egzemplarz gatunku, przy tym czarnym skurwysynie muszę być na posterunku. I nie chodzi o komendę, choć jest powiązanie z psem, bowiem to jest jego przeciwieństwo. Borykam się z kotem, taki lot. Przeprowadzka, Warszawa, nowy kwadrat. Trzy lokatorki, z których jedna posiada zwierzaka. Mówię ok, może być spoko, w dodatku jest fajna. Lecz nie wierzyłem, że jest zwierzę, to wytwór szatana. Mówisz, serio, ziomuś, mogę dać przykład. Pewnego dnia zjebała się nam klamka od kibla i zamontowałem mały haczyk, by móc go zamykać. Myślał, że któraś nie domknie i może zobaczyć cycka. I tamto, pewnego dnia wyszedłem do mesa, chciał coś ze mną wypić i pokazać ciekawe miejsca itp. Ja pamiętam, że chciałem wtedy spać, więc mówię, many, nie dam rady, już jeszcze będzie czas. Za 20 ileś tam pierwsza, wchodząc do mieszkania, tak by nie zbudziła się żadna syrenka. Chce mi się lać, idę do kibla, deska w górę. Wyciągam rurę, skurwie, rzuca się na nią jak na kawał mięsa. Ścięna, umywarkę, podłogę i lustra. On nie chce przestać gryźć, tak jakby żył tylko dla mego fiuta. Wpadam do wanny, staram się zatrzymać mocz. Kot spierdala, wchodzi Ania, wyobraź jej wzrok. Ja pierdolę.